faces, going places. It's so wonder, it's so clear. By fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow of love. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, tuż po godzinie pierwszej. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek. Bezmiennie nisko się Państwu kłaniamy. Szukając klucza do skompilowania najbliższej godziny programu W Rytmie na 3, połączyliśmy lata 60., 70. i bardzo wczesne 80. Dołożyliśmy kierunek Ameryki Południowej, trzymając się bardzo tanecznych brzmień soulowych i funkowych. Płyty już czekają na radiową prezentację, zatem raz jeszcze zapraszamy na najbliższą godzinę z programem Trzecim Polskiego Radia. Artur Verocai, Bis, tak brzmi brazylijska dusza z albumu Encore. De ser feliz outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Mandinga com cafuné, amendoim, pipoca e picolé. O teu abraço maço de mulher, eu acho muito bom. Quero mais ter estrelas do chalé, buquê de rosa, doce canapé e aquele beijo quente de café. De novo, bis, adoro bis, jamais cansei de ser feliz. Outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Ovo pra ser pavê de chocolate, esse neglige. Beijo molhado dado por você, eu acho muito pouco. Quero mais tudo que me dá prazer, eu quero em dobro se puder viver. Tudo de novo também vou querer, tudo de novo. Trójcy na bis. Bis Artur Verocai. Jest to absolutnie ważny singiel w twórczości artysty, na którym na klawiszach pojawił się José Roberto Bertrami z grupy Azymut, a także 17-częściowa sekcja smyczków i ośmiorogów. Jak Państwo mieli okazję chwilę temu usłyszeć, brzmi to bardzo ciekawie i być może dołączycie się Państwo do takiej tezy, że ciężko przejść obojętnie obok tak oszałamiającego kawałka brazylijskiego psychodelicznego soulu w stylu lat 70. I takie brzmienia jeszcze przez chwil parę na antenie Trójki. Proszę przyjąć nocne zaproszenie od grupy Banda Black Rio. Express Madureira. Trójka. Program trzeci. jedyny. Klasyczne brzmienie Cool and the Gang, tak gramy dla Państwa w programie W Rytmie na 3. Wszystko zaczęło się w New Jersey i chyba nikt w połowie lat 60. nie sądził, że muzyka, piosenki i kompozycje zbudują na lata wokół zespołu Cool and the Gang taką magiczną kulę nieśmiertelności. Jest to jedna z najbardziej szanowanych i uwielbianych grup muzycznych, która odniosła sukces przez duże S. S, także jak Sexual Healing, Marvin Gaye w trójce, tym razem używając naszego klucza południowoamerykańskiego w specjalnej aranżacji, prosto z Rio. Odejście od tak dużej wytwórni jak Motown, jak państwo słyszeli, nie musiało oznaczać końca świata dla artystów, czego przykładem może być Marvin Gaye i Sexual Healing, które właśnie było dla piosenkarza pierwszym singlem wydanym po opuszczeniu tej wytwórni. To był rok 82 i to był album Midnight Love z promującym go właśnie singlem Sexual Healing, za którym Marvin Gaye otrzymał aż 2 nagrody Grammy. Pierwszą z nich w kategorii najlepszy utwór R&B, drugą za najlepszy instrumentalny podkład na żywo na Sexual Healing. Przecież nie wykorzystano ani komputerów, ani innej elektroniki. Saturday night, it's gonna be alright. Saturday night. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Musculação, respiração, ar do pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Dia mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Titia mais e de bumbum pra trás. Respiração. Tem que esticar. Tem que encaixar. Um, dois e três. É sem parar. Tem que correr. Tem que suar. Musculação. Ar no pulmão. Tem que esticar. Tem que dobrar. Um, dois e três. Mais uma vez. We'll be right back. Marcos Valli i Strelal, nocą pełną gwiazd w Trójce. To są nasze smaczki tej godziny programu w Rytmie na Trzy. Ameryka Południowa, połączenie bossanowy, samby, soulu. I w takim stylu stworzył od początku lat 60. Marcos Valli ponad 21 studyjnych albumów i takie brzmienia odszukamy właśnie na jego płytach. Specjalnie nie polecam Państwu żadnej z nich. Proszę spróbować poszukać własnego klucza wyboru i zanotować te perełki, które przypadną Państwu do gustu i koniecznie ten przebojowo zanotowany notatnik przesłać do studia Trójki. tomasz.antutek@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji na wszystkie muzyczne tematy, które pojawiają się w tej audycji. Być może dla niektórych z Państwa teraz to będzie zaskoczenie, mam nadzieję, że bardzo miłe. W selekcji muzycznej tej nocy SBB, Bitwy na obrazach. Jakże piękne bitwy na obrazach, tak smutno, pieczne. Trójce SBB, Bitwy na obrazach. Mam nadzieję, że było to naprawdę dla Państwa miłe muzyczne zaskoczenie. A teraz Hobson Georgi i znowu wędrujemy do Rio de Janeiro. Nasz bohater stał się na tyle ciekawym artystą, co nawet ekskluzywnym, gdyż promowany przez świat DJ-ski na całym świecie jego płyty winylowe stały się na tyle rozchwytywane, że ciężko dostępne, tym samym znalazł się w kręgu najdroższych poszukiwanych płyt artystów brazylijskich. W trójce już za chwilę zagramy Alleluja, utwór w duecie ze swoim wieloletnim muzycznym kompanem Lincolnem Olivettim. Trójka. Program trzeci. Thank you. we śnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Kremowy dzień i kremowa rewolucja. Andrzej Smolik w muzycznych wspomnieniach swojego piątego solowego singla. Trochę czasu minęło od premiery tego nagrania. Dużo działo się potem w kolejnych latach u Andrzeja Smolika, jednak pewnie Państwo doskonale pamiętają, że ten męski głos w rewolucji należy do Macieja Cieślaka, wokalisty zespołu Ścianka. Osobiście uwielbiam wracać do jednego z remiksów kremowej rewolucji, przygotowanego przez grupę Automatic. Andrzej Rajski i Rafał Nowak zrobili to doskonale, zresztą jeśli lubicie Państwo otaczać się wspaniałymi dźwiękami, to zapraszam, proszę weekendowo przypomnieć sobie brzmienie Automatic. Takie zadanie na sobotnie, niedzielne, muzyczne, domowe podróże. A teraz podróżujemy w zupełnie inne klimaty. Obiecałem, że zagramy przy okazji pozdrowienie dla pani Marii Skłodzka. Dziękuję za mailowe korespondencje i rozmowy o muzyce. Barry White w Trójce. Dla dwojga, dla budowania zmysłowej atmosfery, dla falowania emocjonalnych relacji. Barry White, prawdziwy reżyser damsko-męskich historii. New York Times żartobliwie oskarżył go nawet o wzrost liczby urodzeń na całym świecie. Uwodzicielski, w pełnej krasie. Uwodzenie muzyczne pozostanie jeszcze z nami na antenie Trójki, bo czy nie jest to prawdziwa definicja tego artysty? W rytmie na trzy i Gregory Porter. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now, head, clap your hands now. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave, it might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Trójka. Program trzeci. Choses-là, j'ai pas la sagesse de Gandhi. le sait qu'on fait, c'est déjà ça. Weekend bez końca w muzycznej odsłonie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na finał jeszcze nasza południowoamerykańska ciekawostka. Gilberto Gil. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to jest były minister kultury w Brazylii. Jest także laureatem Polar Music Prize. jest pierwszym zdobywcą tej nagrody, pochodzącym z Ameryki Południowej, a z ciekawostek muzycznych niech będzie fakt jego współpracy z Jimmy Cliffem, z którym nagrał cover piosenki No Woman, No Cry. Gilberto Gil już za chwilę, a my jeszcze raz dziękujemy za dziś. Wydawcą programu W Rytmie na 3 była Justyna Grabasz. Zestawienie muzyczne przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Meu apego, Manamá.